उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे नदी नाले अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बह पड़े। फिर पानी के रेले ने फूले हुए झाग को ऊपर उठा लिया। और इसी किस्म का झाग उस वक्त भी उठता है जब लोग सेवर या बर्तन बनाने के लिए धातुओं को आग पर तपाते हैं। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इसी तरह बयान कर रहा है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बाहर गिर कर ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो चीज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इसी किस्म की तमसीलें हैं जो अल्लाह बयान करता है।